แต่ว่าแม้หนักอกหนักใจต่อให้ไปแช่น้ำมันก็ไม่ได้สบายใจหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เนี่ยบางทีก็บอกคิดว่าเอ้าถ้าหากว่าเราบาปอกุศลธรรมเศร้าหมองเนี่ยไปอยู่โคนไม้สิไปอยู่ในที่แจ้งสิจะกำจัดอกุศลธรรมอันชั่วร้ายได้ถ้าหากว่าทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยนะไม่ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่แล้วเนี่ยนะไปอยู่โคนไม้บ้างไปอยู่กลางแจ้งบ้างจะได้อะไรจะได้กำจัดอกุศลธรรมอันชั่วร้ายเศร้าหมอง12อย่างหรือถ้าหากว่าสำเร็จอย่างนี้เพราะการทรมานตัวก็จะมีการทรมานมิใช่น้อยเพื่อให้สำเร็จนะให้สำเร็จผลตามความปรารถนาหรืออยู่ด้วยการบริโภคอาหารกำจัดอาหารว่าอาหารต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จะต้องบริโภควันละเท่านั้นวันละเท่านี้กี่วันบริโภคทีหนึ่งเป็นต้นอ่ะถ้าหากว่าตัวอาหารทำให้สะอาดบริสุทธิ์จริงไซก็กำจัดราคะโทสะโมหะได้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติเหล่านี้แพร่หลายอยู่ในโลกหรือว่าท่องบนท่องจำเวทมนต์คาถาอาคมเป็นต้นได้มากแล้วก็จะกำจัดราคะโทสะโมหะได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือจะกล้าวผมทำตัวผมเป็นกระเซิงไม่วีไม่อะไรทั้งนั้นแหละแล้วจะได้ดิบได้ดีกำจัดอภิชาพยาบาทละความโกรธผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอแข่งดีริษยาตนีโอ้อวดมีมายาปรารถนาด้วยจิตที่ชั่วแล้วก็ละความเห็นผิดได้ก็คงมีการให้กระทำพฤติกรรมเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดแล้วพอคลอดออกมาปั๊บก็จับทำเป็นแบบนี้หมดจะได้เป็นสมณะหมดจะได้สงบระงับดับกิเลสหมดแล้วข้อปฏิบัติอันนี้คงจะได้ดีเพราะเป็นที่ยอมรับนับถือมากแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพียงแต่นุ่งห่มผ้าสังฆาติไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพียงแต่เป็นชีเปลือยไม่นุ่งลมไม่นุ่งผ้าไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพราะทำตัวหมักหมมด้วยเหงื่อใครไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะด้วยการลงอาบน้ำวันละหลายครั้งไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพราะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่โคนไม้ไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพราะอยู่กลางแจ้งเรียกว่าไร้ที่มุงที่บังเนี่ยนะไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพราะการอบกายทรมานกายไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพราะบริโภคอาหารเป็นบางครั้งบางคราวหรือไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะเพราะท่องบนทรงจำคัมภีร์พระเวทเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้เป็นสมณะเพราะกล้าวผมแต่งผมเนี่ยนะอบผมหวีผมทำผมให้เป็นกระเซิงเป็นต้นมันก็ไม่ได้สำเร็จทำให้เป็นสมณะอะไรไปได้หรอกเพราะพระองค์เห็นแล้วว่าผู้ที่ครองผ้าสังฆาติแล้วจิตใจภายในเศร้าหมองขนาดไหนถือเพศเป็นชีเปลือยแล้ว สภาพจิตนั้นเป็นอย่างไรหมักหมมด้วยเหงื่อใครเป็นต้นแล้วสภาพในใจทั้งหลายเป็นอย่างไรลงอาบน้ำมาหลายครั้งอ่ะแต่ใจเป็นอย่างไรอันนั้นอยู่ใต้ต้นไม้เป็นประจำเนืองนิดแล้วสภาพจิตเป็นอย่างไรอยู่ในที่แจ้งตลอดเวลาแล้วสภาพจิตเป็นยังไงทรมานกายทำกายให้ทุกข์ให้ยากให้ลำบากแล้วใจเป็นอย่างไรบริโภคอาหารเป็นครั้งเป็นคราวแล้วสภาพจิตเป็นยังไงท่องบนทรงจำอะไรได้เยอะแล้วจิตเป็นยังไงเนี่ยนะสภาพถึงจะทรงผมจะตกแต่งองค์เป็นอย่างไรเอาใจเป็นประมาณใจมีอภิชามากไหมเนี่ยนะไอพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเครื่องแต่งองค์ทรงตัวเนี่ยนะด้วยนับตั้งแต่เครื่องนุ่งเครื่องห่มการประพฤติวัดทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะไม่ได้ทำให้กำจัดราคะโทสะโมหะไม่ได้กำจัดความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอแข่งดีถือตัวริษยาตนีโอ้อวดมีมายาความปรารถนาที่ชั่วร้ายและเป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปได้เลยเพราะพระองค์จึงไม่ยอมรับว่าความเป็นสมณะด้วยเพียงแค่ครองผ้าสังฆาติเป็นต้นเหล่านั้นเลยทีนี้ถามว่าแล้วข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติชอบสมควรแก่ความเป็นสมณะนะทำยังไงจึงจะสำเร็จความเป็นสมณะเนี่ยไอ้ความเป็นสมณะคือกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายสงบระงับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายข้อปฏิบัติชอบที่คู่ควรแก่ความเป็นสมณะคือรู้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีอภิชามากกำจัดละอภิชาไปได้ใช้คำว่าละนะถ้ามีอภิชาแล้วละอภิชาละด้วยแต่ทางข้าประหารวิขัมพนาประหารสมุทเฉทประหารปฏิปัสสัทธิประหารนิสรณะประหารได้นั่นแหละจึงจะสมควรแก่ความเป็นสมณะตัวเองมีใจเป็นพยาบาทอยู่ถูกพยาบาทครอบงำแล้วจะละพยาบาทด้วยตะทางคประหารวิขัมปนาประหารสมุทเฉทประหารวิปฏิปัสสัทธิประหารได้อันนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมณะแท้เ หมายก็ว่าถ้าเป็นเป็นสมณะแท้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยมีใจเป็นอภิชามีใจถูกความโลภครอบงำแล้วเจริญศีลสมถะวิปัสสนามรรคผลนิพพานเพื่อกำจัดอภิชามีจิตเป็นพยาบาทก็เจริญศีลสมาธิปัญญามรรคผลเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานเพื่อละพยาบาทตัวเองเป็นผู้ที่มีมรรคเป็นคนมักโกรธอยู่เจริญศีลสมาธิเจริญปัญญาเพื่อมรรคผลนิพพานทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นแหละเรียกว่าความเป็นสมณะได้เนี่ยนะเพราะละความโกรธเหล่านั้นออกไปได้หรือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผูกโกรธเนี่ยนะผูกใจเจ็บผูกใจโกรธอยู่เจริญศีลสมาธิมรรคผลเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วละความโกรธออกไปได้ตัวเนี่ยเป็นคนที่มักลบหลู่ตีเสมอคนอื่นเนี่ยนะก็ละความลบหลู่เหล่านั้นเนี่ยนะละด้วยศีลสมถะวิปัสสนามรรคผลเพื่อทำนิพพานให้แจ้งออกไปได้นี่แหละจึงจะสมควรแก่ความเป็นสมณะตัวเองเป็นผู้ที่มักถือแข็งดีเนี่ยนะเป็นคนที่แข็งดียกตนเทียมคนอื่นแข็งมองคนอื่นเป็นคู่แข่งไปหมดเลยเนี่ยนะด้วยอำนาจมานะเป็นต้นเนี่ยแล้วปฏิบัติเจริญอยู่ในศีลสมถะวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อกำจัดความแข็งดีออกไปได้เป็นผู้มักริษยาละความริษยาด้วยศีลสมาธิวิปัสสนามรรคผลเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นผู้มีความตระหนี่ละด้วยการเจริญศีลสมาธิวิปัสสนาเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานเพราะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะสามารถที่กำจัดความตระหนี่ออกไปได้เป็นผู้ที่มักโอ้อวดละความโอ้อวดเนี่ยนะด้วยการเจริญศีลสมาธิสมถะวิปัสสนามรรคผลเพื่อละความโอ้อวดออกไปได้เป็นคนที่มีมายาเจ้าเล่ห์และหลอกลวงเนี่ยนะเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงเยอะมากเนี่ยนะก็เจริญศีลสมาธิวิปัสสนาบรรลุมรรคผลทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อละมายาออกไปได้ตัวเองมีจิตใจที่ปรารถนาด้วยเจตนาที่เป็นบาปมีราคะเป็นต้นละความปรารถนาที่ชั่วช้าเหล่านั้นออกไปได้เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นอุเฉททิฏฐิเป็นสัสสตทิฏฐิปฏิบัติอยู่ในศีลสมถะวิปัสสนาเพื่อเจริญอริยมรรคทำให้แจ้งอริยผลบรรลุพระนิพพานเพื่อกำจัดความเห็นผิดออกไปได้เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสความเศร้าหมองทั้ง12อย่างนี้ที่เป็นมนทินมนทินนี่แปลว่าเศร้าหมองเป็นสิ่งที่มีโทษที่อยู่ในภายในเป็นของที่ย้อมใจเหมือนน้ำฝาดของสมณะเหมือนเป็นน้ำฝาดของความเป็นสมณะเนี่ยเป็นกสาวะเป็นของฝาดเนี่ยนะและอกุศลทั้ง12อย่างเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากผลที่จะต้องเสวยในอบายทุกขติเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติขจัดอกุศลธรรมทั้ง12อย่างเหล่านี้ได้เรียกว่าปฏิบัติชอบสมควรแก่ความเป็นสมณะเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดอภิชาปฏิบัติเพื่อละพยาบาทปฏิบัติเพื่อละความโกรธความถือผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตระหนี่ความโอ้อวดความมีมายาความปรารถนาชั่วปฏิบัติเพื่อกำจัดความเห็นผิดไอการปฏิบัติเพื่อกำจัดอกุศลธรรมอันชั่วช้าเศร้าหมองทั้ง12อย่างที่กล่าวไปนั่นแหละคือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดคือปฏิบัติเพื่อกำจัดอกุศลทั้ง12อย่างเหล่านี้แล้วพิจารณาเห็นตนว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากอภิชฌาบริสุทธิ์จากความพยาบาทบริสุทธิ์จากความโกรธบริสุทธิ์จากการผูกโกรธผูกใจเจ็บบริสุทธิ์จากความลบหลู่บริสุทธิ์จากความตีเสมอแข่งดีริษยาความตระหนี่ความโอ้อวดบริสุทธิ์จากความมีมายาความปรารถนาที่ด้วยจิตใจที่ชั่วช้ากำจัดความเห็นผิดออกไปได้เมื่อเห็นความบริสุทธิ์ที่พ้นจากอกุศลธรรมอย่างนี้แล้วพิจารณาเห็นตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์พ้นจากบาปอกุศลธรรมทั้งหมดนี้อยู่ปราโมทย์คือความบันเทิงใจก็เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือเปรียบเหมือนคนที่อะไรนะไม่เห็นพิษภัยทุกโทษเลยเหมือนกับสำรวจตรวจดูสุขภาพแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเสียหายนิดเดียวก็ไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ตรวจดูสุขภาพจิตเป็นต้นแล้วไม่มีความเสียหายเลวร้ายอะไรเลยปราโมทความปราบปลื้มใจความ เรียกว่าปลื้มใจก็จะเกิดขึ้นนะก็เกิดความปลื้มใจดีใจนะโสมนัสปีติปราโมทอยู่เสมอเมื่อปราโมทย์บันเทิงใจอย่างนี้ปีติก็เกิดเนี่ยนะเกิดความเอิบอิ่มใจเนี่ยนะเกิดอาการที่เรียกว่าขนลุกขนพองเป็นต้นเราอุเพงคาปีติภารณาปีติคุทกาปีติคณิกาปีติเป็นต้นพวกปีติทั้งหลายเนี่ยนะความเอิบอิ่มใจความสบายใจความผ่องใสแห่งใจก็จะเจริญขึ้นเมื่อใจประกอบด้วยปีติอย่างนี้แล้วนามกายทั้งหลายก็สงบเวทนาก็สงบนะผัสสะก็สงบสัญญาเจตนาเป็นต้นก็สงบศรัทธาก็เจริญวิริยะสติเป็นต้นก็เจริญเมื่อนามกายสงบระงับความกวนกวายอย่างนี้ก็ได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะก็กลายเป็นผู้ที่มีความเสวยสุขเมื่อสุขอย่างนี้แล้วจิตก็ตั้งมั่นเพราะบุคคลผู้มีความสุขอย่างนี้เนี่ยนะน้อมไปเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็สำเร็จจิตใจก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็มีใจประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะมีใจประกอบไปด้วยเมตตาหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างที่เราสวดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดก็แผ่เมตตาภาวนาเนี่ยนะเป็นไปในหมู่สัตว์ที่แผ่ไปในหมู่สัตว์ไม่มีประมาณนะตลอดทั่วทุกทิศเนี่ยนะแผ่เมตตาเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแผ่อย่างนี้ไปในทิศที่หนึ่งนะแผ่ไปในทิศที่สองแผ่ไปในทิศที่สามแผ่ไปในทิศที่สี่มีใจประกอบไปด้วยเมตตาหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดเนี่ยนะก็เจริญเมตตาอย่างนี้เนี่ยนะเป็นเมตตาที่ไพบูลย์เป็นมหคตะมีสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์เป็นใจที่ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่เมตตาอย่างเนี้ยในโลกที่มีสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีใจเอิบโอบอ้อมไปด้วยเมตตาเสมอในสัตว์ทั้งหลายทั้งในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่คือมีใจประกอบไปด้วยเมตตาคือเนื่องจากว่าเบื้องแรกเนี่ยนะเบื้องแรกนั้นน่ะชำระบาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองที่อยู่ในภายในกำจัดความเศร้าหมองคืออภิชฌาพยาบาทนะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความแข็งดีความริษยาความตนีความโอ้อวดความมีมายาปรารถนาชั่วช้าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเมื่อชำระจิตอย่างนี้ให้เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสมาธิเนี่ยนะเป็นความสุขแล้วก็เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่เป็นไปกับเมตตาเป็นสมาธิที่แผ่เมตตาเนี่ยนะไปในสัตว์ทั้งปวงนะแผ่ไปในสัตว์ทั้งปวงว่าเช่นขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันเลยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดเนี่ยนะหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความสุขแผ่ไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาอย่างเงี้ยทำอนุภาพของเมตตาให้เติบโตขึ้นแรกเมตตาอาจจะเป็นเมตตาที่เล็กน้อยเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เล็กน้อยนะต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มแสงสว่างฉันใดก็เพิ่มเมตตาฉันนั้นเนี่ยนะเพิ่มเมตตาเรียกว่าเจริญเมตตาไม่มีเวรไม่มีประมาทไม่มีศัตรูไปในโลกไปในทั่วทุกทิศมีจิตอยู่ด้วยเมตตาปรารถนาแต่ความสุขปรารถนาแต่ความเจริญปรารถนาความปลอดภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจประกอบไปด้วยเมตตาหรือไม่ก็มีใจประกอบไปด้วยกรุณาหวังความปลดเปลื้องนะปลดเปลื้องทุกข์จากสัตว์ทั้งหลายขอสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเถิดเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากทุกทั้งปวงเถิดสัพพทุกขาปมุนจันตุเนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงขอให้พ้นจากทุกกายทุกใจขอให้พ้นจากความคับแค้นใจพ้นจากความลำบากกายและก็ลำบากใจเนี่ยนะพ้นจากอับเรียกว่าเพศภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสมีใจประกอบไปด้วยกรุณาหวังที่จะปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกทั้งปวงเนี่ยนะเจริญเมตกรุณาอันนี้ไปเพื่อให้สัตว์พ้นทุกในทั่วทุกทิศนะ